پرچے یا کسان دی چے انکاری کڑے دے کافر دی چے نمانی منکری آخو منکری گنا فیاکولو نانو آیائی ماذا راد اللہ سشے راد کڑے دے اللہ تعالی بے آزا مسلہ فدی مثال سرا دا اللہ شان تا گورا و دی مثالون تا گورا زسر لیا اس دا یو انسان پزڑا که مرض راوڑی نیو خو آغاوی چی غراشی دی لکینی چیز دا اللہ دا کتاب واورم ماگی کسی کمینی چیزا کمی زان لا زان نو باسم او زان پورا کم او یو دایی چی ادریگا چی سب ہوئی او پدی سوج بانی مکمل وگی خیی چی کمی زائی بدا سی او کابل اعتراض خبر کئی چیزی بیا چی دینو ڈینڈورا کم او خلق بزدنا کم دادا دی کتاب و کار دا کارکو زکا دا آغای پزرک عنادو او عناد چی دینو دا دیر نکارا شی دی عناد سڑے بلکل تبا کئی سترگی بندل پٹی کی بلکل ردی دا بیا شپا ہوئی تو دا بیا ازر هاو آیا چی دا رز دا دانور را خطله دی اغوی دست پمی دا او دا شپا دا نو چی اغای بیا شپا گی نو سنگه بی پرسکه بیا نو اللہ وی اغا بیماران چی دی کافران فیاکولو نانو وی اغای ماذا راد اللہ چی سشی اراد کرده اللہ بی آدھا مسلا پا دی مثال سرا اللہ وی دلو بی کسیرن گمراہ کئی پا دی سرا دیر وی دا قرآن اللہ گمراہ کول را لگلو دا خو اللہ و ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ہدایت دپارہ دخلکو او دلتے وائیو ذلو بی کثیرن گمراہ کئی پدی سرا ڈیر خبر دادا چی دیکی دی انسان خپل عمل تا چی دینو دخل لی یو انسان راشی او قرآن کریم و تتوائی اغا پا دی خپ وی چی دا دا اللہ کلام وی سکا چی مخ کے لا جواب کرل اللہ وی کدی که مشاکوی راشی تاسم جوڑ گئی راسی نو خدا یو نکلیشو کنا چی وی نکلیشو را دی خبر مطلب داو چی دی دا تسلیم کرا چی دا کلام دا اللہ دے اس بیا اعتراض کئی اس دیان دی کنا یہ نادی دے کنا نو چی قرآن کریم آوری او مخالفت لالا سے واقعی گی نو گمرئی لالا ڈیرے گی کنا گمرئی لالا ڈیرے گی او چی کلا بیا تا قرآن وائی دے دا گمرئی اگا اثر بخکار کی گی اصل چی دا دے یعنی اسے بتا دا پتہ نہ لگی چی دا گمراہ دے او چی تا قرآن وائی را دا پتندی بانی گرون جرا لے او طبیعت خراب شو نو تا تا بظاہر شی نو یو دلو بے کسیران ظاہروی گمراہی پا دے سرا دا دیرو گمراہی پا دے بانی اخکارا کئی او اخکارا کی گی یکینا چا اخکارا کی دا صورت حج چی تا سرانو لے ام دا دینا مخ کے آیاتو گو رئی ولسم سپارہ کے دا ولسم سپارہ چی اخیر دور سی دا کمایت چی راڑو لو دین امخ کی آیتو گو رہی دا بالکل خکار رکھی گی پتے لگی مکمل دا مخن دا انسان پتہو لگی اللہ وائی وائی دا تتلا علیم دو یعنی نمبر ہے وائی دا تتلا علیم او کلا چلو سلشی پدائی بانی آیاتنا بیناتن آیاتنا زمونگا واضح چپ واضح الفاظو که در اللہ کتاب وائی غنڈ غنڈ او زیر زیر نکی خصفاج سنگ اللہ ویلیو آغا سیوائی نو تعریفو فی وجوه اللذین اللہ وائی مومی با فمخونو دا کسانو که کفرو چه کافران دیسا المنکر تریوالے گرونجے پا تندی بانے بے گرونجے راشی تندی بے تریوشی تا دو پتو لگی جسے بانے خبر خان لگی اگا اصل خکارا شکانا کیو ذلو بی کسیرن خکارا کوی اصل دو گمرائی پا دیل سر لڑی رو آدا سی خکارا کی گی بلکل خکارا کی گی دا سی امنا صورت مدسر رو گو رہی یو کم دیر شمع سی پارا کی دید آئی کہ لوگوں نے نورم بڑھا گا کڑے دے اللہ رب العزت فرمائی صورت مدسر یو کم دیر شمع سی پارا آیت نمبر شپاڑا سمنا صورت مدسر صورت نمبر چیدن چورتر دے سلو رو یایم دے صورت نمبر پدے گا شپاڑا سم نمبر ہے تو گو رہی اللہ اکلا ننا اللہ کان لیا یا تنا نیدا یقینا نا دے چے آو آیا تنو زمان سرا اناد کا ان کے انادو انادیو انکار کو دے اناد دو وجی دے زد دو وجی تعصب دو وجی اللہ ایسا روح کو سعودا سردا چو بے خجو ما ڈکئی دا اللہ وہ ڈکئی دا بے خجو سعود اگر جانم کیا کم غر چرے اللہ و یغیتا بے اوخی جم پختانو آئی کنا یرا پلانے خود دیر مخالب وی خیر دے غاق مکو دکی تا بے اوخی جم برابر بے کم خلکو تا بے چکم ننو بیا اوخو ما اللہ فکر یکینانا دو سو چکا دا اللہ کتاب بیانے دو دا بے ہو رہے گا سو چک وقدر و اندازے او لگولا او رہے گا چی دا بسو کی اور اگر چوائے اور ہم نے پتہ براتا ہوں لگی جیدے سوائے فَقُتِلًا نو اللہ وائی تبا دشی حلاق دشی کے بقدران سغلط اندازے اولا گولا وائی پوچھو ماں داغا بیا دبا دے غلط اندازے اولا گولا سُمَّا قُتِلًا کے بقدران بیا دے تبا شی حلاق دشی بلانت دشی سغلط اندازے اولا گولا سم نظر بیا دا سے وارختا وارختا او قدر دا سی گرچا پیرا میں پل بائی نظر چھ ما تر چا خیال لے او کنا قرآن والا اس نقشہ رکھ کی قرآن والا اس نقشہ رکھ لی سم نظر بیا او قدر سم عبسا بیا ایتان دے تریو کوا بسرا او اربوزی او پرسو اک بک شدا سی قرآن تاو گو رکھا دکا کار کئی بالکل دا سے والا مکمل اگا خاکے والا جوڑا کڑا اللہ وائی سمع بسا بیایتان دے اچھن و بسرا اربوز اوپر سو سمع دبرا وستگبرا بیای شاکڑا بس پاسی زان لے ترنگ ورگ وستگبرا زانی غٹو گنو دے پس پوئی گی پریدا دا موسا دے کدو پانے ویلی دی ادھے پہ سبانی وستگبر ازانی غٹ ہو گرنو زانی غٹ غٹ کو دا کار کی گی دا خکارا کی گی دے سر یو دلو بیہی کسیرن خکارا کئی پہ دے سر اثر دو گمراہی دے دیرو یو دلو بی کسیرن گمراہ کئی پہ دے سر آدیر یعنی اثر دو گمراہی خکارا کی گی ویادی بی کسیرن او ہدایت کئی پہ دے سر آدیرو تا او ڈیر چاہی کے طلب ہوئے عنابت بھی اور تڑب بھی چورے گا اللہ کتاب اورم چ زما اصلاح ہوشی سرنا رہتا ہوشی یا قدم میں سمشی عمل میں سمشی اخلاق میں سمشی معاملات میں سمشی تو قرآن و سنت مطابق شی کہ تڑب بھی بگے اور طلب بھی بگے یار رضا تڑب اور طلب ہی کسی دیکھے چادا چاویلی جی راجا کے بعد 10 روپئے دار کہوں چادا چاویلی دی چلتے کی رضا ہاتھ دے گم پوکھڑے ریجی بدر بانی خرو خود اللہ دے رضا دا پارا دا اللہ دے کتاب دا اور دو دا پارا گلی ویا دے بے کثیرا او ہدایت کئی پدے سرا یعنی توفیق ور کئی پدے سرا ڈیرو تا و ما یضلو بے او نہ گمراہ کئی پدے سرا الا الفاسقین مگر آغا وطن کی دا پلو دا شریعت نا فاسق اصل کې فسق وای وتلو دا فاسق خارجی دن کے دسنا د شریعت د پرونه چې بهاري الله وای دا خلل شری دی د گمراهی په دبه کې لګي چې قران بیانېږي فرقان یو ته ویل دي کنه قران دې څه ویل دي فرقان دا دې کنه وی ویل تا ذکر الله وای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا برکات الذی غزاتو چرا ویلګ فرقان فرقان جدا کون کې بیلون کې ها دا کیږي داسه عزت مندا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي جوزای کې دی یو عالم ولید چې ټول خلق داغه تعریف کړي وای پوه شې چې دا سړی مداهن دی مداهن سمانا د خلقو د طبیعت خبرې کړي ټول عمر او د مداهن باره کې نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې به په دې خلق د اور واګي چول شي دي ته بره چاپ لار غاړه کې دي دا ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی الله دې مونږ او تاسو د قران او سنت نه رڼا نصیب کړي وما يذل به الا الفاسقين دا سوق دي الذين كسانوا ينقضون عهد الله كما تويلوا الله تعالى دا الله لوز وعدا دي علي كتاب ما تكري يا الله وعدا الله ويدي علي كتاب ما وعدا غصوا دين الله تعالى وعدا غصوا سورة آل عمران کی اللہ تبارک و تعالی دا غیر ذکر کردے چی دینا اللہ وعدا غستی وا اگا وعدا پا سبانی وا لکاو گو رئی آیت نمبر 187 یو سل واتی آیم سلو رم سپارا سورة آل عمران چی ختمی گی دا آخری رو کونا یو دو آیات مخ کی سلو رم سپارا یو سل واتی آیم نمبر آیاتو الله وإذا أخذ الله أو كلا جواغست الله تعالى ميثاق الذين وعدادا كسانونا أوتوا الكتاب جوار كرشو وغيتا كتاب علم دي كتاب توراة وإنجيل السوادة لا تبين له للناس شخام خا بيان وعبادة كتاب خلقتا دا كتاب بخلقتا بيانوي دا بيان بخلقتا كوي الناس ويلي علماء ندي ويلي آم خلقتا بدا الله دا كتاب بيانوي الله ويو آدمي تي آغستي وا دا قرآن با بيانولي ندا آغستي ندا آغستي ننو خلطو نلوی جرم دا کردی دلی چی دا اللہ کتاب وای دا لوی جرم کردی دلی دی اللہ دی زمونگا دزر وگو نکولاو کی او اللہ دی زمونگا دا ایناد و تعصب ختم کی اللہ دی کی لَتُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ چه بیانو عبادی لرا خلقو دا وَلَا تَكْتُمُونَهُ او نبا پتوئی دی لرا پتوئی بنا دا اللہ کتاب دا خلقو نبدا اللہ کتاب نبتوئی فنبدو نو ارتاو کا دی اغیل را ورا زوریم رستو دا شاگانو اقفلونا اللہ ویزا ما کتاب رستو ارتاو کا دا سچالو پس سوجا وشترو بی سمنن قلیلا او غور اکڑا پاغی بانی دنیا لگا دا کیمت لگا پتاو وته کده الله دا کتاب بیانو بیا رنا راضی او بیا دنیا ته نقصان رسی دنیا ته بیا نقصان رسی اړې او غړې بیا ختمېږي نو الله وای زما کتاب د خلکو نه پټ کو او یقینا نه چې وچا سوار لسل منی کړي هغه قران ترجمه نشي کولای تاسو په ترجمه پوهیږئ غا نه پوهیږئ به غا نه تاسو سوار لسل مکړي ټولو این دا خبره غلطه شوا دا چه چاکوله غلطه ویلوا اللہ چه سویر اشتیاه ویلو اللہ وی لقد یسرنا القرآن لذکری اللہ وی زما دی پخپل ذات بانی قسم وی چه ما قرآن آسان کرده دا پارد ازدکولو دے نصیحت دا غسل دا پارا فحل میں مدکر اللہ وی سوکشتے جس دے کیا نصیحت والی سوکشتے جو جولائی خورکی و اللہ وی جولائی کی ودا کیدم سوکشتے دا خبر دا دا سلور دایا اللہ ویلی سلور دایا ما و تعالی ذہن ونزل دے چکا سوک دا خبری کئی چا سوال سلمہ نو آغا دا مفسر دا پارا دی چا تفسیر لکی مفسری اغل پار دی آزما سال پارنی لتبین اللہ للناس ولا تکتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا اغلق باغبانی قیمت لگا دا لگا دنیا متاع الدنیا قلیل دنیا سکا ڈیرا لگا دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علینا پدی اخبر ہوگا کو میں اور ادھر اللہ کتاب دنا سم دے اللہ کور کے پیچھے سو کرا دا اللہ پہ کتاب دیو آیت پہ بدلا دا ثواب چھ دیو آیت کم دے دو لاکھ روپئے رہ گئی اللہ قسم چھ وار کم پا اللہ قسم چھ وار کم دس دس خبر ہونا تھا کہنا فبئس ما یشترون بدیر بدیا چی غور کئی اللہ وی دنیا غور کرا زما کتاب خلق نہ پٹ کر اللہ الذین کسان ینقضون عهد اللہ چما توی لوز اللہ تعالی من بعد میثاقہ پس دا مضبوط والی داغینا مضبوط وعدے کرے اللہ سرا آگے ما تکڑا ویقطعون او کٹ کبھی ماس امر اللہ او چو کم کر دے اللہ بے پاگے سرا یو سلا داچے او ظاہر کرے شی کم رشتہ بند گئی چی انسان اللہ سرا ہوا آگا رشتے کٹ کرا کم رشتہ چردئی او بل سرا دنیا دلالج د پارا آگے چرے نو کٹ کرا او دارنگی اللہ چی دا کمو کارونو حکم کرے ہو اغی مات کرد ویک دیونا او ماتوی کٹکوی ما غصا مر اللہ چو حکم کرے دے اللہ بی پاغی سرا ایو سلا دا چی ادا دکڑے شی اللہ وی اغی مات کرد دا اللہ احکام مات کرد اٹول حکمون اللہ مات کرد ویبسدو نا فی الارض او فساد کئی روانے کئی پا ملکی نا چا روانے کو نا چا چی دا اللہ دی کتاب دا پیغمبر مخالفت کو اگر تی فسادی ہوئے اگر تی مفسد ہوئے چی دا فسادی رہ چی مخالفت دا حق کئی مخالفت دا پیغمبر او دا اللہ دی کتاب کئی دا فسادی دے دا شری دے او چی سوک دا آگے ترویج کئی دا آگے شاہد کئی دا آگے دعوت چلئی نو خبر لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے خبر اور تشوی دا ویبسدون فی الارض اور وانے کئی بملکی اولائکا هم الخاسرون دا کسان خاسین تاوانیان نقصانیان اللہ وی دا خلق خسارہ کے پراتے دے سکر دیر روی تبایی سلیزان مخکڑے دے دا اللہ دے دین مخالفت دا حق مخالفت کئی او دا بوتا دیر گران پریوزی اللہ وی دیر لوی خسارہ و نقصان کے پراتی دی تبایی کے پراتی دی اللہ رب العزت تی منگل توفیق را کی چمنگا پا ہر میدان کے و پا ہر زائی کے دا حق مرستہ کا ان کی جوڑ شو اللہ دے زمنگ زراو مازغو تا حق دن نکی او اللہ دے منگا ہوتا اسا دا حق سمجھ را نصیب کی اللہ دے کی زمنگلا جماغ کے سمرا غلطی شوی دی اللہ دے پخپل بدلو کرم سر معاف کی اللہ رب العزت دے ٹولو لوی واڑ گنو نہ معاف کی سمرا چی بیماران دی اللہ رب العزت دے ٹولو دا صحت ور کی سمرا چی پریشانائی دی اللہ رب العزت دے ختم کی سمرا چی دشمنائی دی اللہ دے پرور والی بانی بدلی کی منگا او تاسو دے ٹول اللہ رب العزت پا قرآن و سنت بانی رونا رونا کی زمنگا عقائد و اعمال دے اللہ دا سکے جسنگ اللہ تا خوخوی دا عقائد و اعمال دے اللہ منگا اسا دی چپا کم بانی اللہ رب العزت ناراض کی گی دا آغا مظلوم و مسلمانانو دے اللہ امدادو کی چې د ظالمانو کې دونو کې دی الله دې داغې دې کې د نر اخلاص کی کم کم ځای کې چې مظلومان مجاهدین د دین اسلام د حق د بارا د الله د رضا د بارا بغیر د صلاحلچ نه د الله د دین د سر بلندۍ د بارا او د ظلم د ختمولو د بارا جنگيږي الله دې داغې پوره پوره امدادو کی الله دې ظالمان تباہ کی او الله دې موږ د ظالمانو نخلاص کی په دې ملک دې الله داسې حکمران مسلط کی چې غره دې ملک د مسلمان د ټول دنیا د مسلمانانو د دې ملک د عوامو د دې ملک د دین اسلام خیرخواوی الله دې موږ د هغه نو ساتي چې هغه بدخواوی الله دې موږ د ظالمانو نو ساتي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم كيف تكفرون سرنگي انكار كوي تاسو بالله دو وحدانیت دو اللہ تعالی نا وکنتم امواتا او حال دادے چووی تاسو نشو فا احیاکم بستے کڑی موجود کڑی تاسو بس وجود درک تاسو تا ثم یمیتکم بیابا مڑکی تاسو ثم يحييكم بأبا جواندی کی تاسو ثم إليه ترجعون بأبا خاص اللہ تا واپس کول شئی هو الذي اللہ تعالی غزات دی خلقا چی پیدا کری دی لکم دپار ساسو ما غصا فی الارض دی چی دی پزمکا کی جمیعا اکیدہ اوسا دی چی دا ٹول طرفا دا اللہ ندی سم مستوا بیائے ارادہ اکڑا الی السمائے پیدا کولو دا اسمانو نتا فسواہن بس پورے کل آغا بس برابر کل آغا سبع سماوات او اسمانونا او هوا بکل شئن علیم او اللہ تعالی پا ہر یو سیدبانے پویا دے دویم باب دا اولی حصے دو سورت بکرے دیا ایوہ الناس عبدو ربکم نہ شروع دے اول اللہ تبارک و تعالی دعوت سورت ذکر کرا او پاغی باندی پنز قسمہ دلائل عقلی بیان کرل چکلا اغا دلائل ذکر کرل نداغی اغا سمرے بیان کرا فلا تجعلوا للہ اندادا چدا ہر سا اللہ کئی نو بیا دا اللہ سرا دا صفاتو کی سوک برابر مگردوئی داغین بعد اعتراض یہودو علی کتابو فنبی علیہ الصلوۃ والسلام چدا قرآن کریم دا کلام دے دزان نہ جوڑئی نو داغی داغ اعتراض جوابو شو کدا سے مخلوق کے سو کولشین و تاسوم کئی داغین بعد اللہ تعالیٰ د منکرین د پارا یارا ذکر کرا او بیاد منن کو دا داوے دا پارا اللہ تعالیٰ بشارت خوشخبری او زیر ذکر کا داغین بعد اعتراض دا علی کتابو و قرآن کریم بانی کدا دا اللہ کلام وے نو پدے کے بعد ویاسی معمولی او دوڑو او سپک سیزنو بارکی سرمی سالو نا بیانے دل نو داغی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ اوکا ورپسے اللہ تعالیٰ سلور نعمتنا ذکر کئی یو دا ذکر کئی چی دنشنا مشتکڑائی و دنیا کے مو نام و نشان نو نو وجود میں دل درکا نو کیف تک فرون باللہ دا اللہ دا توحید نا انکار سنگ کوئی دویم دا چار یو شے میں ستاسو دا فائدے دا پارا پیدا کرے دے نو کیف تک فرون باللہ دا اللہ دا توحید نا انکار سنگ کوئی درہم دا ساسو نکمی عزت من کو او آغمی مسجود دا فرشتو گردو نو کیف تک فرون باللہ دا اللہ تعالی دا توحید نا انکار سنگ کوئی سلورم دا جساسو دنکل لغزش میں ماب کو نو کیف تک فرون باللہ دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا توحید نا انکار سنگ کوئی دا سلور والا نعمتون ذکر کئی او دے سرے لگئی رنبنے نعمت اللہ ذکر کئی اللہ تعالیٰ یادگیرن اور کئی دا خفل و نعمتونو اللہ رب العزت رنبے دا ذکر کئی دی خپل ځان ته وګورئ چې پیدا نه وای نو په دې دنیا کې ستاسو نام او نشان نو چامو چردا تذکره نه وای کړې نو موږ جانا غوسته د نشنا مشته کړې وجود می دل درک نو د انصاف او د عقل تقاضا دا ده چې د هغه ذات وحدانیت عقیده وساتئ او دا غل توحید نه انکار نه کوي چې کم ذات دې نش نشته کړی ای ځکه الله وای کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي تاسو د وحدانیت الله تعالی نه چونګه باب چې شروع کېد نو د باب په سر کې مسله بیان کړه یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو عبادت او بندگی کوئی غلامی او محتاجی کوئی در خپل تاسو څنګه د خپل رب عبادت نه کوئی او دغه توحید او وحدانیت نه انکار کوئی اللہ وی وکنتم امواتا او حال دادے چوائی تاسو نش اموات جمد میت مرد وی چکل انسان لا پیدا ونا او دے لا پیدا شوی ونا نو دا مڑ و دا ولی ہوئے سڑے چے مڑ شی جو دنیا نا پنا شی جو سترگو نا لار شی دا انسان لا دنیا ترا دے جے کم سیزنوں نے اللہ پیدا کرے دے آغا اجزاء و ذرات پر دے کائنات کے آغا پراگنڈا منتشر گڑ وڑ پاگے کے سا ہونا ذکا انسان غلو اخری عبوس کی دا ٹول دادی سیزنہ دے چھ دے کے سا نشتے دا سیزنہ انسان اخری اللہ انسان کی او طاقت پیدا کی تا سپائی وانی پوئے نور بیارو رو رو رو اغا راشی او داغین او بہت امرد پاگے کے سا ہونا ذکا انسان غلو اخری عبوس کی دا ٹول دا دی سیزونا دے چھدے کے سا نشتے دا سیزونا انسان اخری اللہ انسان کی او طاقت پیدا کی تا سپائی وانی پوئے نور بیارو رو رو رو اغار آشی او داغین بعد اللہ تبارک و تعالی یو خکل خیستہ صورت والا انسان پیدا کی نو اللہ وی مخ کے دنیا کے نام و نشان نو لکہ صورت دہر کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی صورت دہر یو کم دیر شمس سپارہ کی ختمی کی آخری صورت نا یو صورت مخ کے لمبے آیات پہ یو کم دیر شمس سپارے آخری دو سورتنا گو رہا یقی کلو میں سورتا اللہ وی اللہ تاغل الانسان حینن یکینا ناچیرا غلده پہ انسان بانے یو وقت من الداری دا زمانے آیا را غلده پہ انسان بانے یکینا چرا غلده پہ انسان بانے یو وقت زمانے لم یکن شیئم مذکورا چنو دے سسیزا قابل ذکر زچه دنیا ته نوم راغله نو زچه تم چا زمانو مغست او چا زری دلوم نامو نشان دنیا کې مینو الله د نش نشته کړم اصل اشاره دی بیر عبد الله الله وای کیف تکفرون بالله سرنګین انکار کوي تاسو تو وحدانیت الله تعالی نه وکنتم امواتا او حال دې چې وای تاسو نشو چرته وای چرته نه وای فاحیاکم نو ژوند دې درکتا سولا سمانه وجود کې راوستي فاحیاکم نو وجود دې درکتا سولا دمانه فاحیاکم د نش نش تکړی کونتم امواتن وای تاسو نش فاحیاکم نش دې کړی لند مانا دا پختو بجوا بانی دا سیدا کیف تکبرونا باللہ سرنگین کار کوئی تاسو دو وحدانیت دا اللہ تعالینا وکنتم امواتا او حال دادے چوئی تاسو نش ویننو فا احیاکم نشتیکلی تاسو دو نش نشتکلی وجود در لدرکو سمم یمیتکم بیا با ملکی تاسو سمم یحییکم بیا با جواندگی تاسو سمم ایلی ترجعون بیا با خاص اللہ تا واپس کولشی تاسو کو رئی دو مرگ او دو جواندگی ذکر کر یو اید آغا مرگ تذکرہو کرا چه انسان لا وجود کی راغلے نو او نا پیدا شوی رانو اغه مر سره تعبیر کا یا ودا ذکر کا او بیا چې الله وجود تراوسو ژوند ول ورک نو دا غینه بعد چې کوم مرګ راځي نو دا غې تذکره او کړلا چې دنیا ته راوسته ژوند دل درک نو ثم یحییکم ها ثم یمیتکم بیا بمړی تاسو دا دیم مرگ ذکر کا او بیا دا غینا بعد اللہ وی سم یحیی کم بیا با جواندی کی تاسو نو یاو جواندی خدا ذکر کا کہ انسان ہونا او بیا اشتکا دنیا کی جوان ورکا یاو خدا جوان ذکر کا ایاو چه انسان بانے کم مرگ رازی دا غینا بعد دویم جواندی نو غیر ذکر کا اس چی دینا کم جوان مراد دی کردینا دو برزخ جوان مرا دخلی دو کبر جوان چو دخل کوئی نو بیاز مای دتمند دا خیرات اگا جوان سشو او بگی بیا روکی گی کنا پا خبر پوئی گی کنا او بگی بیا روکی گی اصل خبر دادا مفسرین و گورا آغای وای ردینا یو خو آغا جوان مرا دی چه کم جوان انسان دنیا تراشی او الله ولا وجود ورگی او ژوند دی کی ژوند ولا ورگی دا ژوند دی او دا دویم ژوند چره دا د اخرت ژوند دی د قیامت نه بعد او زمای رحمتمندو دی میاس کی هغه ژوند دی داغه تذکره نه لګړې داغه تذکره نه لګړې مون قران وو کنه وضاحت پکاو د خبره ذکر خبره وضاحت طلب دا که وضاحت یې نه کوي بیا خبره نیمګړې پاتې کیږي دا قرآن مونږ وایو دیلا چې دا الله د انسانانو لپاره لګل دی او دوی به پوه شي الله دی اول ما دا او بیا نورو ته د پوهې توفیق ورکړي او الله دی بیا د پوهې مطابق ټول له عمل توفیق ورکړي الله دی کی او زمای رحمت نه دوه مرګ ذکر کړل یو هغه مرګ چې انسان لا پیدا نو او دیم آغا مرگو چه ده جوان نه بعد دلراله آغا مرگ ذکر که نه دو مرگ او دو جوان ده دا دای بیان کرد صورت آجو گو رئی اولسم سپارا چه آخر تشی ده آخری رو کونا یو رو کون مخ که ستا ساٹھ نمبر آیت که اللہ تعالی ذکر که وش پیتم که وش پیتم نمبر آیت که اللہ ذکر که واللسمه زبارا سورة الحج اخیری پانه بانی دو ولسمی سپاری اوش پیتم نمبری ها ذکر کئی ستا ساٹ اللہ وی وهو الذی او اللہ تعالی غذات دی احیاکم چه جوان دی در که تاسولا ثم یمیتکم بیا بمڑکی تاسو دیدو ساڑن بیا مرگن دی ذکر کڑای آیت نمبر 66 دی بالکل وهو الذی او اللہ تعالی غذات دی احیاکم چه جوان دی در که تاسولا ثم یمیتکم بیا با ملکی تاسو ثم یحییکم بیا با جواندی کی تاسو دیده که اس دو جواند او یو مرگ ذکر کرده بین زکر دلتی ده انسان ده وجود نا ده انسان ده پیدایش نا غمخ که حالت چو ده اغیر تذکره نا بکرده او چه انسان پیدا که ده آغا جواند ذکر کرده بین او بیا دا غینا بعد چې کم مرگ انسان لرازی دا غیر ذکر کرده ده سمم یو حیئکم بیا با جواندی که تاسو لرا او دا جواند کرده ده عزتمند دا آغا جواندی چه انسان مرشی او دا قیامت نباد کم جواند رازی نو آغا جواندی ذکر کرده دا آخیرتو اللہ وی دا دومره احسانا زب بنده کم وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ يَكِنَنَا إِنسَانَ آخَامَ خَانَا شُكْرَ دِي اللہ تعالیٰ فرمائے انسان نا شکر دے دا اللہ دے نعمتونو قدر و سخنش دے دارنگے صورت مومن سلیشتم سپارہ کے یولسم نمریتو گو رہی صورت مومن سورت زمر پسے سورت مومن یولسم نمبر آیاتو گو رئی گیارہ نمبر آیاتو اللہ تبارک و تعالیٰ دیر دے بیا ذکر کئی اللہ رب العزت فرمائی قالو وائی بدائی چھتا اللہ عدالت کی اولاری تا قیامت رضی قالو وائی بدائی ربنا رب زمونگا امتا نسنا دینی امڑا دیکلو مونگا دوزالا اللہ دوزالا ویرا بانی مرگ راوس یو آغا چی مونگلا دنیا کے پیدا نو یو آغا چی دنیا کے دے پیدا کرو او داغین بعد دیرا لکم مرگ راوس تا نو آغا کالو وائی بدائی ربنا رب زمونگا امتا نسنا دینی مرد کلو منگا دو دلا واحیتا نسنا دین او جواندی دیکلو دو دلا اللہ مرگ را بانی دو دلا راوسو او جواندی مرا بانی اللہ دو دلا راوسو یاو آغا جوان چی دنیا کی دمونگ لراکو او دیم دا جوان اللہ چی دا کامت دی راوسو مونگ دی بیا جوان دیکلو و احییتا نسنا دینی او جواندی دیکلو منگا دو دلا فاترفنا بذنوبنا اللہ اقرارو که منگا دخپلو گناونو اللہ منگ اقرار کهو چستا پولی منگ ما تکڑی دی اللہ منگ نا جرم شوی دی اللہ استاد کتاب و دا پیغمبر دا دین استاد قانون مخالفت منگ کردی دی اللہ فهل الى خروج من سبيل نو آیاشتی دی و تلو تاصل لار یا اللہ دی مصیبت نو مونگ اخلاص کی مونگ لدہ اقرار کو اللہ مونگ بخلاص کی چلی قیامت دی دوزخ نوزو دی دا بیاد دو مرگ او دو جندہ ذکر کل زمائی دیت مندہ مرگ خو موت مرگ دا دست شیدہ مرگ دا مر چه ده علماء کرامونا تا پوستو کئی او با ویدتا یا چه کم دا عربی دا لغات و کم کتابونا دی اغاو گو رئی نو اغای تعریف کئی دا موت دا مرگ دا پختو با جوابانی دا مرگ تعریف اغای چه کئی نو اغا دا ده چې د انسان د روح تعلق داغه د بدن نه ختمېدل دي ته وایي مرګ. چې د انسان د بدن نه روح وزي او داغه د بدن سره داغه د روح تعلق ختم شي دي ته مرګ وایي. اوس کده کې دا چا دا ما چې کوم تعریف وکاو دیګه دا چا اختلاف وینو کول شي او ان شاء الله چې دیګه دا چا اختلاف نشي ګره. دا تعریف علماي کرام وکړل چې مرګ وای دی دا چې د وجود نه د روح تعلق ختم شي دی دا وای مرګ. او دا مرګ زمای راتمنده چې څوک دنیا کې پیدا شوه دی او سا اخلي نو دا مرګ بوله راځي. او د دې مرګ هغه مزه هغه بسکی هر څوک به سکی هر څوک دی نه پاتې کیږي. کډیر الو یا مرتبه او درجه وی دنیا کې هغه به هم راځي او کبل کل الله نه سخ باغي وی هغه به هم راځي. دا قانون د الله یو شان په ټول مخلوق باندې لاگو کیږي او الله تبارک و تعالی خپل قانون ذکر کړی دی لکه سورۃ آل عمران کې الله رب العزت ذکر کوي کله چې سورۃ ختمیږي د اخیری رکوع نه یو رکوع مخکې الله تبارک و تعالی ذکر کوي آیت نمبر 185 سلورم سیبارا سورۃ آل عمران یو سل پنځات یایم نمبر آیت آیت نمبر 185 سورۃ آل عمران یو سل پنځات یایم نمبر آیت اللہ وائی کل نفس ذائقت الموت احر یو نفس احر یو سکن احر یو ساغستن کے ذائقت الموت سکن کے دم مرگ دے احر یو شیچ سالی مرگ بول رازی. اللہ رب بولی دے تو قانون ذکر کرے داد اللہ قانون دے چه کم یو شیع اللہ پیدا کرده یو سا اخلی ناغل با مرگ رازی او با دا مرگ دا مزست کی دا دا اللہ قانون دے او اللہ ذکر کن کل نفس ذائقت الموت هر یو نفس سکون که دا مرگ دے زمائی دا اتمندو قرآن کریمو گو رئی تو دنیا که دا طول نلوی حستی بزرگان اغام بیار مصلات اسلامو الله چې دا خپل قانون ذکر کوي نو دا ذکر کوي چې دا دې قانون د لاندې شکل پیغمبر راغله دی نو هغه باندې ملا ګوشه یو داغه مساکه بس کړی الله وای دا قانون په پیغمبرانو ملا ګوشه دی. الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی لکه الله چې یعقوب علی السلام ذکر کوي رنبانه سباره چه ختمه گی سورت بکره که اللہ تعالی ده یعقوب علیه السلام ذکر کئی ده بنی اسرائیل و ده غنیکه اخیره رکو ده رنبانه سباره چه شروع شی آیت نمبر 133 که ذکر کئی یو سل دری درشم گی تا سو گوره چه دا قانون پا هر چه لگو کی گی او کنا اللہ تعالی بنی اسرائیلو توائی ام کنتم شهدا آیا وی تا سو حاضر اذا حضر کلا چرا للا یعقوب الموتو یعقوب علیہ السلام تا علامات دا مرگ یعقوب علیہ السلام دا مرگ ببستر بروت دے او پزان پویا شو چې اوس مرګ را روان دی هغه بچی او نوسید نه غیر چاپیره ناستی. الله وای بنی اسرائیلو د خپل مشرانو او د نیکانو خبره کوي چې موږ د خپل مشرانو په دین او طریقه باندې یو تاسو راځي تاسو د نیکا سدینو دا غصم وکبو دا غصم نظریا او هغه تاسو وصیت سپری خره نو الله وای ام کنتم شهدا آیا وای تاسو حاضر اذا حضر کلا چرال یعقوب الموتو یعقوب علیہ السلام تا علامات دا مرگ اغا پزان پوئے چی دنیا نی رخصتی گم مرگ و در آغل دے کنے در آغل دے نصائبا چی منگو مرگ را آغل دے و ایدام ماتی دے قرآن تاو گو را بسنو قرآن تاو گو را قرآن سوئی پا قرآن پی سلکا وا دا اللہ کانون دے وگ و دا کی دا که څنګه غلطه ده دخکاری راشه بیا ما ته وایا چې دا دی غلطه ویلې ده او قرآن داسې نه وایي زما عزتمن ده که غلطه وام په تا باندې فرض دی لازم دی چې زما اصلاح وکړي او کنه له قرآن خبره یې نو ستا په ایمان دی زما په اوم دی ما او تا دواړه به یو شان منو چې څومره په ما باندې حق دی منلو دومره په تا هم دی ټول به منو انشاءالله منو به کنه اللہ و اید حضر یعقوب الموتو کلا چرالی یعقوب علیہ السلام تا نخید مرگ اید قال لبنی کلا چووی زمنو خفلو تا بچو تا وی ما تعبدونا من بعدی دا چا بندگی و کوئی پس زمانا وی بچو چی دو دنیا نلار شما دا چا عبادتا دا چا بندگی و کوئی اگر پیغمبر د دنیا نزی و مرگ ولی نزی دا غم دی و سرا ما تیو کس ویدا تر کم با توحید توحید کوئی مای تر مرگا مای اللہ پیغمبر تا وی چه وابود ربکا عبادتا و بندگی کوا زان مختاج گنا رغفلتا حتا یاتی اکر یقین تر دی چه مرگ در تراشی تر مرگا مرگا دا اللہ عبادت بکی پر تر مرگا مرگا اللہ دا بزان مختاج گنے دا تر مرگا خبر دا عزت مندہ دا خود دورا دورا دیدری ورا دو خبر ندا پیغمبر دا عمر پا آخری لمحاتو کے دا دا غم دے وسرا چی آسے ناز دنیا نلار شما او زما بچی پا شرک اختشی زکا غیتا پتا وجہ شرک دیر لوی ناکار شدے چی چاکی شرک وینو اللہ وائزی نبخم اللہ دے ٹھول لوی واڑو گناہ نہ معاف اللہ دے زمون اسلام و قران و سنت بانی ہوکی وے ما تعبدون من بعد دے چا بندگی با کوئی پس زمانہ پس بل چا عبادت کوئی کالو وے آئی نعبدو الہکا وے بابا ساد الہ چے دے کم ذات عبادت تا کڑے وے نہ آ ذات عبادت بکو و الہ آبائکا او ستار مشرانو پلار نکو چه دا چا عبادت کرده دا غی عبادت بکو ستار مشران ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلامو تولو چه دا چا عبادت کرده الہ واحدا دا الہ کارساز دی مدار معبود یو دا غزات عبادت بکو عزت مندہ قرآن ذکر کئی یعقوب علیہ السلام لمرگ راغلے دے دارنگے قرآن کریم ذکر کئی تا دو صورت مریم گو رئی شپاڑا سمہ سپارہ کے اللہ رب العزت ذکر کئی صورت مریم صورت القحف پسے دے شپاڑا سمہ سپارہ کے اللہ تبارک و تعالی چکل دے یحییٰ علیہ السلام ذکر کئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی شپاڑا سمہ سی بارہ سورت مریم آیت نمبر پندلسم نمبر آیت کے اللہ ذکر گئی وَسَلَامٌ عَلَيْهِ او سلامتی آدھا پا یحییٰ علیہ السلام یوم ولدا پا غرز چیغا پیدا شو وَيَوْمَ يَمُوتُ او پا غرز چمری وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا او پا غرز چی پورتا کولی بشی جوانده دی مرگ نباد چی بیا دی کامت رد راشی او آغا جوانده بیا پورتا کولشی اللہ وی پا غرز پیم سلامتیا نزی خیال اسلام ذکر کئی اللہ وی مرگ پی رازی پیغمبر دے مرگ پی رازی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ جی گئی فدی صورت کے 33 نمبر ہے تو گورے دیر دیر شم 33 نمبر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بخلاوی والسلام علی او سلامتی آدھا پا ما بانی یو ما ولدتو پا غرزا چه پیدا کرشمزا و یو ما اموتو او پا غرزا چه مرمبا و یو ما او بغسو حیا او پا غرزا چه را پورتا کول بشم جوانده او سالا پیدا کریم اللہ تا مختاجیم اللہ دی رابانی سلامتیو کیا و اللہ دی امن را کی عیسیٰ علیہ السلام وائی پہ کم عرض شرابانی مرگ رازی اللہ دی ما پہ خپل امان کے والی و سلامتی دی را کی او پہ کم عرض دی قیامت چی ما بیا جوان دی را پاسی نو پہ آغا رضا دی ما اللہ پہ خپل امان کے والی او سلامتی دی را کی عیسیٰ علیہ السلام پہ خپل وائی ما لبا مرگ رازی سمرا لوئی لوئی خلق دی دی لوئی دی رجو خواندان دی و عزتمند دا دے قانون نہ بچکے گی نا دا مر چے دا پار چا رازی دے ابراہیم علیہ السلام تذکرہ چے اللہ کئی تو سورت شعراء کے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی سورت فرقان پسے سورت شعراء دے اللہ تبارک و تعالیٰ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کرے دا آغا حضرت ابراہیم علیہ السلام نلسم سی بارہ سورت شعراء آیت نمبر او اتاو یایم اٹھتر کے ذکر کئی اتاو یایم اٹھتر نمبر کے ذکر کئی نلسم سی بارہ سورت شعراء اغوی اللہ زی آغازات خلقنی چے پیدا کڑے امزو فهو يهدين بس اغارانو مائی کئی زمان لارس مائی ماتا والذین یو اغذاتو هو یتعمونی چاگا خوراک را کئی مالا ویسکین اسکاک را کئی مالا زمان دو خوراک اسکاک دی موار دی اللہ تبارک و تعالی و اذا مرستو فهو یشفین او کلا چزا بیمار شما نو آغا شفارا کئی مالا ابراہیم علیہ السلام دو سمرلوی مرتبی خواندو او کنو اللہ او داوائی چه زبی مارشم نو مالا شفا اللہ را کئی زمائی ذات مندہ تاوالی دو ابراہیم علیہ السلام آغا رب پری خودو او دمڑو پا درگاو نو بانی گردی وی دا چیده نو دادو دانی زی مواردی او دادو بادو زی مواردی خلق وی دا خبری اس چرت دی اگا بل رضماتی او رو روی وی دی پلانیس اگا ناسم نوی راتا وی چی خبر شوی ما چی پلانی پالی جوال دی وی موت چی آو وی چی یرا پا ڈاکران اصلا گردی پا بو بابا لبا تلیو نو اگ تک جوڑ شوی باو نو مای دی خلقم زن لبی رغر کلکا پا دی ڈاکرانو اپا میاشتو میاشتو پراتی با اسپتالونو کی باز خوش ریو ای آگ تک دے نو پا کار دارا چی دروسا پوری یو کسون پالی جزا دنوی کنا چی ٹول جگ جوڑوے بس دا خبر دا ویر جی دا وانا پوائی مای دا بیت اللہ نتاو شوی دے سڑیا دا بیت اللہ نتاو شوی دے حجی سے بوتا مای خلقوائی او آغا و یارا پا بو بابا لوتلو نو اگ تاگ باو شتی او کنیشت شرکو دنیا ڈکا دا زمائی دتمند دا قرآن بیانو اللہ زور ورکولو واری دا خلقو اکایت تبا برباد دی بیڑے غر کی گی پا کار دیشی دا اللہ کتاب بیان شی او دا خلقو دا اکایت اصلاحو شی اللہ دی منگل توفیق را کی ابراہیم علیہ السلام وی وعیدان مرستو او کلا چه بیمار شما فهو یشفین نو آغا شفارا کئی مالا والذین یو آغا ذاتو یو میتو نیچ آغا با مڑای ما او با ما مڑای ما بانی با مرگ راولی سم یو خوین او بیا با جوانده کئی ما مرگ برا بانی راولی او بیا با میلے کامت پرس بانی جوانده کئی ابراهیم علیہ السلام دو لوی مرتبه خاوند دی، خدا قانون دا اللہ پی لگو کی گی دا مرگ نا نشی بچ کے دے. آغا پیغمبر چی آغا پا طول دنیا بادشاہی کرده دا سلیمان علیہ السلام دا آغا تذکرہ چی اللہ کئی سورت سبا دو اشتم سی باران سوار لسم نمبر آیت کے اللہ تعالی ذکر کرده دی. سورت سبا دو اشتم سی باران سوار لسم نمبر آیت کے اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی ها کلا چه ده حضرت سلیمان علیه السلام تذکره کئی نو اللہ وی فلما قضینا غلی الموتا بس هر کلا چه مونگا فیصله اکلا پا غبانی ده مرگو کلا چه ده سلیمان علیه السلام ده مرگ وخرا لی فرشترالو تیوی اللہ حکم کرده که تیم ده برابر ده ویزا خو بسر او چشم دا اللہ حکم دا بلکل چلن لاس پناما خدا بیت المقدس آبادی گی او کچاری زویم نیما نوی دا پیریان چی دی دی ٹک نکی دی دی ٹکم نکی ویزا ما مرگ او دی کار بس کول یو برابر دی. اللہ پرشتی دا ہوئے ورشا حضرت سلیمان علیہ السلام دا آیا چه پا خپل امسا بانه تیکو لگو دا خپل امسا پا زور بانه او درگا او ده بانه ده شیشه او خولو لگوی او دا سی پولارت نسا والی سلیمان علیه السلام دا سی پا خپل امسا زور کرده تیک لگو لگو او دیگه پرشتر اغلی او سای ده واغس اولار پولارا اولار پولارا پیریان چه گوری دب آدب چه دا سلیمان علیه السلام خوران دا کور تزی نجومال تزی او شپا و رد را دا دا غصی اولار ده آغای نیاسی دوله ویستی آغای دا سی رکا دا پتی چلی دلو نو اللہ و ایما دلهم علاموتی خبر ورنکا دی پیریانو تا پا مرگ دا سلیمان علیه السلام الا دا بط الاربی مگر آغا وی نو دزمگی تا کلو من ساتا چه خوڑه ویخ دا غدام سا سلیمان علیه السلام چه پک آمسا بانه تیک لگولو دا غیب آغا ویخ بانه وینارمو چه کلا وینو آغا آمسا او خوڑل آغا ویخ او خوڑل نو آمسا واکی پادشوا زور خوبی دا سلیمان علیه السلامو نو باز خود چه آمسا پریوتلن سلیمان علیه السلامو ملار پریوت پیریانو جی دا سیوکا تلوی اوہ منگلی خو بیڑا غرکا کرا پی دا خودی مل رو را نو خبری دل دینا نو سلیمان علیہ السلام وطا مخامخو لار دیو ساتی او دیو فتا وطا نلگی او دینا جیسا شیع روک شینو اگا پیریانو تا پتی کمال که